最平凡，第一门课，可以三十二天，最后三，最后三日，二十二次，第三十二天，最后三。现在当方便，也就是最关键的。ถ้าใครตรงทางจิตก็ยังตั้งหลังติดกับแก่ใกล้อย่างนี้ยังมีป้อหวานติดต่อจังหักติดหมายว่าหน่อมันจีบที่ฝันเต็มถ้าจะตั้งจริงให้ห่าวเลยคุณจีบเราถูกทางหักตั้งป้อยาทองมาต่อสู่จิตจีบหมู่ว่างกายตรงตรงเรียกขาดว่าที่ที่สี่องค์ที่สี่เซ็ตที่ที่พระองค์สามพระสามสามอยู่พระเขาไปถึงพระพุทธการตอนนี้บุคคลกองเก่งอ่ะจอยหาวก็วันไหนไม่แย่สี่ฟองนี่มันต่อยาวฝันกูเหลือที่ที่ไปฝันกูที่หนึ่งฝันกู三有三味呢就繁苦，三无三味即是繁苦。三有难所就繁苦，三无难所即是繁苦。五波也波罗蜜即是繁苦，不五波也波罗蜜即是繁苦。三有难所呢就繁苦。三無難所就即是凡夫，所以知道凡夫是一個單位，一個修行是邊凡入聖的。凡夫邊凡入聖就邊去知呢？從那個地方下手呢，釋迦牟尼佛跟須菩薩商量，須菩薩一一問我可以三十二章半年来三即大如来出现世间，人人都见到原来有三十二章，原来个神秘都见唔到嘅，原来个慈悲呢张我哋见唔到，原来有一切宗教我哋睇唔到，但原来个三十二章我哋半年。三十二章見到啦，可唔可以見到三十二章唔用功，就證得我發生原來呢？呢個門人佛講得好清楚，唔用嗰個觀，唔用嗰個見字，用嗰個觀字。見就屬眼嘅，觀就屬心嘅。眼見心觀，心一下。觀三十二相，觀咗三十二相，空啦，就見到無相發生緣啦，十二意思這樣嘅。這三十二相空呢，唔係一時就空嘅，有啲修行用功七日就空，有啲修行三年五年就空。得半個三十二相，半個空就見住啦。但孫悟空呢，未能領會佛意。孫悟空意思意思，啲三十二相都明白。孫悟空話：得半三十二相呢，一下子就見到法身如來，唔需要半耐，又唔需要半得久。一觀到三十二相就是法身如來，那名是錯人啦，人知亦都不言，須菩薩。若果觀三十二相，三十二相唔通，你就當係法身如來。咁啊，尊輪聖王嘅三十二相，一見到尊輪聖王就當係法身如來。大釋天王嘅三十二相。見到太虛就當法身如來， 耶摩夫人、摩耶夫人、摩耶殿呢，摩殿王有32章，到出台殿都有32章，隨便你見到這個32章，當不等於王，這不是大錯特錯。但是魔王都能夠認那個32章，你可不可以當這個魔王就不等於王呢？而來滅道之後，第四道章有個福座，他是見證第一代柯南大二代鄭和羅秀第三代，有個福座第四代。有個福座願者呢，那陣時他都要滅咗道了，他未曾見到如來那個32相，他跟這個魔王鬥法。魔王想見天官方的頭像，他就這個化萬都帶著魔王的頸像，這個化萬就變成死教，這個魔王沒辦法除。經求他有個福座轉者除，有個福座說好，有條件我供你除這個死教都可以。你頸像有個死教啊，你當作化萬除不成死教，你沒有神力除。解人問他下面看太陽人，我供你假的頸像可以除，但你以後我素有佛弟子修行禪宗，不要摸這個佛弟子，你有幾以三寶，你還有想釋迦牟尼佛32相現給我蟹，我未曾蟹受。今天這個魔王就答應了，答應了呢，但魔王說我現如來32相可以現得出來，但是你不要犯，你犯我宣福了。條件講清楚了，這個魔王在裡面32相現出來，現得似模似樣，微笑微妙，現得非常好。因為有個福國公即是即時啊，魔王啊叫你不要盯下你盯下，說我不是盯下你啊，我盯下神嘛。哦，昆陽呢，這個有魔福座呢，就是這個魔王的紅福座，以後魔王的先生乖乖地不是素有出家人修行禪宗。今天魔王都現32相，我們見到32相就當是佛，當這32相不空都不可以見佛，何況一見到32相就當是佛呢？就是人家比較黃金，你不要激起的人的黃金，你用這個試金石試一試，不是人家黃金，人家比百萬，你都不要說激起的百萬，你上了百萬來探練一下，基督徒來練一練，結果不是百萬呢，他就練垮了。所以32相呢，不可以激起觀的來，有半都七陣，或者3年5劑，原來半都32張空的，邊以來啊？因為以來出現世間一切大地有情，個個都見以來32張，除了32張，其餘嗰個神通你見唔到，慈悲喜捨見唔到，以來10力地無所謂你見唔到，見到呢個32張呢？你32相空，方可以見法身如來，你要修行用功。有些受幾十年咧，然後32相空見法身如來。那有個長興禅師創立7個菩提，然後見開悟，見法身如來。佢開悟的時候，光色一大，佢野大奇，野大奇，見起原來就見天下。有人問我解何宗，念起佛子就劈口打，我咪師父老人呢就引我佢，佢師父老人坐下有一個頭堂，就沙然頭堂憑我言，智慶你係幫悟道再幫佢修戒，呢、這個長興禅師再識修戒，佛萬丈光中讀路身，為人自肯乃相親， ทิฏฐิเมาแห้งถูกจุ้งมันพระนครหลวงก็เองเพราะมันก็ซาอยู่ข่าวทอและยันพอกรุงนี้ในที่ข้อถ่ายชิดตายนี่ซอยคุณทำกับมีแจมก็เหมคุณคุณได้อยู่มาสำเร็จคุณคุณนอนได้ก็สำหงแจมหนองหงแจมหงก็สำหนองหงสำมีแจมเนี่ยถ่ายหงเนี่ยก็ฟาดกันในมีเจอเลยนะสกินสิกั้นทันเหลี่ยมก้องจุกยิวในตะกี้เมื่อกี้เกี่ยวพัดทันทันพัดทันทันแน่กี่เกี่ยวพัดทันทันจีนเบาจักรพัดทันทันในจีนเบาแจ๊ดชายจักรพัดทันทันในจีนเบาแจ๊ดชายจงสามก็พัดทันเดียวจีนเบาเจ้าแจ๊ดหนึ่งในแจ๊ดชายหนึ่งแจ๊ดทงในแจ๊ดชายทงกำยังหนีเอาจีนห้อยีเศร้าหามีโตที่ม้อยีแจ๊ดกินเบาทำกับมีแจ๊ดฟองมาพัดทันเดียวเลยส่วนนี้ก็เลยเอาซอสจับเอาซอสเจียจับเจ้าได้เลยยาวกินกินยาวทำกับมีแจงเราสุกยาวทำกับมีแจงเราสุกซิกมาอีหลอดก็มาทำกับมีแจงเราซิกวันไงโมดีโมดีก็มาสั่นได้ยาวซิกวันโมดีก็มาสั่นยังไม่ดังหงอีหลอดก็ทำกับมีแจงไม่ดังหงจะจับเจ้าได้เลยซิกจับเจ้าได้เลยยาวจับเจ้าได้เลยยาวว่าต้องมีแล้วก็หนังกินหน่อยก็จะซื้อบุตรชายจะปักกระยิงภาษาจีนยี่ง้อไก่ปัสสาวะที่ยิงก็เย็นยี่สามจะมีแจมจุ่มหนีร้อนสามจะมีแจมเล็กปูนหนึ่งห้าดีรอนสื่อไปจีจื้อหนึ่งเต็มหม้อพอได้ยันชอต่อถ้ายิ่งยงสามจะมีแจมหนึ่งจุ่มหนีร้อนมันกลางห้องตอนนี้ยี่ง้อไก่ปัสสาวะที่ยิงเจ็บยาวสามจะมีแจมถ้าหนังกินหนีร้อนเจ็บหมูตักเย็นมีทางจะมีแจมกุ่นก็ต้องมีรอยแรกนะนี่ก็เลยจับหมูจับหมูยาวซิกจับยาวยาวซิกยาวซิกนี่ก็จับยาวหมูซิกจะจับหมูจับยาวจับหมูจะซิกวันมาซิกวันคงเนี้ยนี่จะจับยาวปีนต้องมีรอยจับหมูเย็นปีนต้องมีรอยยิ่งซื้อหมูไทยก็ยิ่งเอาใกล้กับโต๊ะที่อีมันตัดยิงยิงก็ยงทำกับมีแจ้งกุญยีรอยยงทำกับมีแจ้งกุญก็ต้องยีรอยเลยยงทำกับมีแจ้งน่าจะเจ็บเจ้าได้ก็บุ๋งยงทำกับมีแจ้งน่าจะเจ้าได้ก็ยาวยาวไปยาวกินยาวกินฝรั่งกินฝันบุ๋งบุ๋งก็บุ๋งกินบุ๋งกินจะฝรั่งกินฝันยาวบุ๋งก็จะกินนะกินยาวกินบุ๋งที่ไม่กินฝันกินห้องกินกินหงนี่ก็กินหงเจ้าละยาวแล้วก็กินบุ๋งแล้วก็กินน้ำน้ำพองก็กินฝันนะถ้าอยู่ลอยเนี่ยที่สี่จะเสียเท้าตาพอที่เรากินยาวพอที่เราหยาวกินในทรายกายฉันนี่อย่างนี้พอจะเจ็บหยาวกินต่อไปถ้าอยู่ลอยที่ไหนพอจะไปหยาวกินยี่สี่ทรายกินยี่สี่กายกินอย่างยี่สี่กินงอยี่ยังกินขางงอเปลี่ยนทางแฉโตพระรามที่มีรอยทิศเป็นทางเป็นทุกข์ก็จะมีทิศขันทิศขันจะไปทิศวันมาถ้าโมเดลวันทีตรงเนี้ยงอที่ก็ทิศเป็นทางเป็นทุกข์จะให้ทิศวันมาลอยลงกันเนี้ยจะให้เสาวันมาสำเหล่าตามองแจมเนี้ยจะแจมวันมาที่ห่างบุญแจมจะห่างวันมาแยกแยกนิ้วปีจะทิศวันติ๊กเต่าแจ้งห่ำติ๊กแค่มึงยำมึงยำบอกว่าพระหมิ่นจงทำหรือวันบุกจงทำนะจงทำคงแง่พัดไปยินฉีสร้างวันแช่งกินพัดยัดเต็งมึงวันหงแช่งกินพัดยัดเต็งมาจงทำหงยันที่ยินต่อยต่อก้องวันเด่นบอกแก่นี่เรายาวแก่ยาวเลยกินก็เลยมาติ๊กกินติ๊กที่ยาวเลยยิ้มประหลาดกินพัดถ้าอยากมีติ๊กกินงอยี่ยำเชิงขางหอที่ว่าหอที่จะฟาดแทนหอพอจะเชิงจะมองหอที่คือปัญหาสกีจอยฟาดแทนหอหอยสกีจอยฟาดแทนหอหอเลยฟาดหอยีฟาดกีจอยยึดสายฟาดแล้วทับใจกีจอยจุดเชิงที่ยึดเชิงจะที่ยึดเชิงจุดเชิงที่ทำเชิงจะที่ทำเชิงจุดเชิงที่ดันเห็นเชิงจะที่ดันเห็นเชิงจะยึดเชิงที่ไม่ทำเชิง 将他们整体为一整，哎，他们一台发了发财制造，这个就名叫为我，我以制造的为义。就变得佛经讲我咧，就呢个涅槃经嚟讲我，涅槃有四德，常我、我净、四德。就涅槃咗个我，呢个我咧唔系即分我，系法分我，法分真我。甚至菩萨自有修戒，涅槃就含四德，为我就太真常，才明法自在，独我在在灵强。地色地正常，心色起难量，看时不可见，唔理的面相。看时我哋见一个法阵阵我咧，内看外看都看唔到，看时不可见，唔理的面相。如果唔理个法阵都理嘅，山河大地都系法阵，出山河大地见如来，唔理的面相。今日我哋想见一个法阵阵我咧，以色佢见，见色着色，着咗色就只能见色，明见见唔到你个法阵阵我，以性浸透我，闻性就着性，着性就闻性，明见闻到呢个性浸咧，不能见个法阵阵我，不是人行邪道，不能见如来，是人着咗你个色，只能见色。见唔到如来，是人著咗呢个性印，只能闻性，不能见如来。不能见如来咧，他又著色著性，所以是人行邪道，著色著性行邪道。因此，我哋唔好著咗呢个色，著咗呢个性印。现在世界上啲人啊，边个唔著色性啊？个个人众，夜夜都散歌，灯红酒绿，个个都。著呢個色，著呢個性印，所以行邪道。無始劫以來到現在，都被嗰個色性所埋。啊，著色性咧，今日就不能行，不能見如來。啊，破咗呢個有見，見有，見有嗰個見咧，就見有就見色，見呢個印性，見呢個向未通，見呢個五欲是色的，呢个系色蕴，夹咗呢个色嘅就变呢个色印所埋咗呢个法阵阵我。因此我哋想见佛咧，我哋有灵色，见色灵色，不自色贪心，闻性嘅离性，不自性引而贪心。系咪呢个心咧？唔系从色而生，从性引而生，离色离。离性印而生咧，有机会俾我哋见到法阵如来。当你这个地方咧，我回忆过去咧，想出一个故事，不妨讲俾大家听下。过去个和尚，佢有个红毯，煎晒啲时候咧，一个就埋咗，一个都不埋，不埋嗰个还系做和尚。埋咗嗰個做千金小姐，今日千金小姐啦，佢埋咗前世係和尚，今日佢就生咗大夫人家，佢咪做個小姐，小姐年紀大啦，佢話我有金文啦，嗰個文學咁好，我有咧作詩嚟求財，即係求個女財，佢就有作詩，佢就宣布。邊個人將文章寫得好咧，我就嫁咗俾佢先啦。咁啊，呢個和尚咧係前世嗰個紅參，呢次有機會做佢啦。佢就交咗一篇文章。咁啊，呢個小姐咧將所有文章睇下，還係呢一篇文章好。如果有呢份文章咧係佢前世嗰個紅參啊，咁啊好啦，尊重你啦。招狼入罪嘅，你入嚟做我的女婿啦，咁啊，我哋有权。咁啊，呢个和尚咧，呢个和尚扮个智僧啊。咁样等到结婚嗰日咧，呢个和尚一嚟到罪，知识嗰个文孝就讲修戒，听佢觉悟，招狼入罪嘛。呢个善根小姐就叫嗰个新郎哥入罪嘛。咁咧， ก็ไม่ได้มาบอกฉันยากจะเหมือนพระวิสิทธาวเจ้าชิดตัวเศร้าตายตายหมอนจะปักทีหอยถุงปักไปแล้วดินจ้อยเขียนทำแจตุกระหน่ำตีหินหอยตามอย่างแน่ก็มาชิวเจ้นมีถังก็อุ้มเลยมาก็หำแจตุกระหน่ำตีหินหอยเลยเพราะชิดตัวกระสินใจก็เศร้าหำนั่นนะครับตายหมอนจะปักทีหอยตายหัวตายหมอนถุงปักไปแล้วดินจ้อยแล้วปีนจ้อยฉุนจ้อยปั๊บมาเขียนทำแจโตขนาดที่มีรอถ้าคือต้องก้องผมก้องเลยอยากถือล้อจะถือพวกมีมาไปถองล้อไปก็ของตุงของล้อจะประกอบการล้อจะประกอบการแล้วทำไมนี่ก็บอกแจงอ่ะคือเฉ่งแค่ตาต่อคือเฉ่งมานตาต่อคือเฉ่งมานตาต่อถอยก็ซิ้วแจงก็ซิ้วแจงก็มีนะเจอของแจงเพราะฉะนั้นช่วยกันทิ้งแรงนะแต่เจ้าซอจองซอจองที่สาวซอถามถ้าแม้นี่ก็บอกแจงเราเชี่ยวเศร้ากายหายไปก้องก้องอย่าชื่อจอยตรงฟองหินก้องจิวสับฟองหมอซิกถามกุ้งแยงก้องถูกถามทันกันอย่าหายซิงเลยอ้าคือหยิบซิงหรอหยิบซิงแน่ก็มาตั้งซอจองที่สี่หาวแล้วถ้าแม้แฮมเริ่มบ่นหน่อยก็จะกลายเป็นจิวแล้วกูก็มันกิ้วให้เห็นก็แม่เคยเอาที่เล่าเข้ากายบอกบอกก็ยัดจัดยัดเจ็บกายสันติปะหลับยียัดสิงยัดผัดทอสามมิวสามผูถ่ายก็แม่ก็มันไม่ใกล้ต้องมีถังซิ่งก็เลยซิ่งก็เลยก็มีนะก็มอยมูลเลยละนี่ที่ต่อมาเขาก็เขาวางอ่ะเขาไม่แย่นะก็อย่าเจ็บไม่ต้องแล้วไม่ตาตกซิ่งนั่นหรือน้องหมอต้องการจะเตาก็แม่เขาก็มองมูลละเราเลยหนีแก่เราตาก็จะไปแสงเลยตาเลยถือว่าที่ตาเลยตาก็หลอกตีก็ไปแสงตาปิ่นจ้อต่างวันทีตีก็จะอย่าเชื่อเศร้าเสียพองอยบูอ่ะงอยบูหมูจีนขั้นฉีแจงตาเราจำยินตีกุ้นย่ำเลยป่านจะยีป้อนยันขออนุญาตจะก้องก็เลยว่าเมื่อข้าหนึ่งข้าว่านี่ถิ่นสร้างไว้ด้วยหงช้างงานนี้ด้วยหงช้างมีข้าวใหญ่ก็ละมันก็กล่อมไปเลยจะตีความรู้ทางกองงอยเสาถามงอยยงคงนะคนนี้ก็บอกแจงแม่หยิบเต้าเต้าบ้านตู้บอกแจงนี่ก็ซิ้วเจ๊ได้เลยเต้าตุ้มดิ้งฟูยิบขึ้นไปแต่ในนี้ยิงยันหินนะให้ข้าวตำนานกองยันวันง้อยวันกูมองบันที่กูมองเพลงที่ก็มาตัวเอาที่ดีสีจะสี่อย่างถามแจโตสนามที่มีรอยมาได้ให้ก็เท่ากันมาได้ป้องเมื่อไรเพราะนี้จะทายซิกต้นมอกแจกตื้นจะซิกแก้จะกินต้องสัตว์ละจะทายซิกยามแม่มาอย่างมองเดาจะตัวจะทายซิกยามแม่กินเท่ากันแจกซิกแจกซิกนะถามแจโตอ่ะยามจะทิ้งยามสว่างไม่กินเท่าอยู่รอยตีซิกตีซิงเสาอะก็ห้อยตีนี่รอดเนี่ยตีมันแน่พอก็เหยาจับแจกเหยาซีโบไทยเยียก็ตีเองนี่รอดตั้งนี้คุยทุกแชมโมตั้งออนเอาตลอดทำเรียนทำบุตรนี่ก็พอแจกบุตรซีโบไทยพร้อมมามีมอคัสก็ตีปั้นเองมีตามสมีดังคุณนี่รอดนะหนุ่มยงทำได้ยินเจ้าหนุ่มกุญีรอดทำแม่มาทำแม่เราซื้อบ่งได้นี่อยากชอบจีนมาเนี่ยก็ชอบอยู่จีนกินกายยีรอยเนี่ยหนุ่มยงก็ทำจะคุยทุกทำจะมีเจ้าถ้าอ่อนอ่อนตลอดทำดีทำบุญทานอ่อนอ่อนตลอดทำดีทำบุญทานจอยโป้งหมู่เจ้าจีโต้นะก็แม่เรียกว่าอ่อนตลอดทำดีทำบุญทานจะทิ้งก็ดีฟังเสียงปัดเนี่ยก้ามันจะทำจะมีเซลก็สิ่งสำคัญนะก็สิ่งเป้าก็ได้ก็ฮะมีใจก็สิ่งสำคัญหมอเรียกก็ต่อเลี้ยงมาอ๋อเราตลอดทำมีทำบูชาก็จริงก็คุยทุกคนเซลเพราะว่ากองห้อยพักบูชามาเขาจีจูก็บอกก็อย่าว่าก็บอกมาเซลนะแล้วก็หมอก็บอกมาเซลเนี่ยอย่างก้าให้หนี้อ่ะก็มองที่ปัจจัยเซลฟันชนได้หลงฉันได้หลงผูกต้นเจียนก็กระทะทิ้งทีกำเนิดมาฝันนะในว่ายีรอดตัดยีคุยทุกแชร์บูตะอ่อนเอาตัวหลอกทำเหยื่อทำบุกทางเนี่ย 后面变得冇冇三十二相，三十二相一个相都冇啦。今日得菩提，边个恭敬你啊？边个尊重你啊？你唔好作如是见戒，话如来唔用嗰个三十二相而得阿耨多罗三藐三菩提，唔用呢个三十二相，你执都冇嘅。冇呢个三十二相，唔用嗰个三十二相。好似有啲人咧有钱，执得呢个钱啊布施，你哋执得有啊？你唔好执有啊！好啦，我唔布施啦，我冇钱啊，人家俾钱我都唔爱，冇钱就冇布施。如果冇钱冇布施咧，呢、这个执无啊，执无又不能悟道嘛，执有又不能悟道嘛。上呢段文咧就执无，须菩提。莫作是念，你唔好作如是见戒。如来得以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。过去佛、现在佛、未来佛、十方佛、三世佛，哪个如来啊？唔用三十二相具足而得阿耨多罗三藐三菩提？既然如来都用呢个具足三十二相得菩提啦，你就唔好作如是见戒，话如来不以具足相就得阿耨菩提啦。就念唔好作如是见戒，不作是念就不作如是见戒啦。须菩提，以若作是念，不阿耨多罗三藐三菩提，甚者直至不断灭。阿耨多罗三藐三菩提属果嘛，佛果都唔用三十二相咯，佛印啊更加唔用三十二相啦。所以须菩提，以若作是念，佛果就必定有佛印。冠果嚟示印，若果佛果都唔用三十二相啦，那命花菩提心呢、这个佛印咧，花阿耨多罗三藐三菩提心呢、这个属于佛印嘛？得阿耨多罗三藐三菩提属于佛果嘛？果都冇三十二相啦，受印啲时候印什么但阿冇啦，所以以阿多自念花阿耨多罗三藐三菩提心啫。知呢個菩提心之後咧，自不斷滅。菩提心之後冇三十二相，冇八十二種空，冇呢個絲磨金色，冇呢個一丈嘅光明。菩提心之後冇，冇呢個十力四無所畏，十法不共法，一切法咧菩提心之後冇，就變咗斷滅，著咗呢個，著咗呢個無，著咗呢個斷滅相啦。啊，發菩提心之後咧。咩法都冇，慈悲喜舍冇，四无碍智，十法不共法，十力四无所畏，六波罗蜜啊，六道万行，一切法都冇啊，咁样嘅呢个菩提心咧就变咗断灭嘅，彻底发断灭。莫作是念，啲水菩提莫作是念，即系莫作是个见解。何以故咧？发阿耨多罗三藐三菩提心者，以发不思断灭相。自古以来，十方智佛、一切菩萨都系善发菩提心。菩提心之后咧，具足一切法，三十二相八十种空，慈悲者方明无量，十力四无所畏，十法不共法，六波罗蜜，六道万行。一切法咧都具足嘅，不会断，断而不续，不灭而不散嘅，所以一切法唔会断灭嘅。就菩提心之下具足，不受则二，一受就有六道，一受就有三十二相，从正起受就有八十种好，从正起受光明无量，从正起受依摩禁色，从正起受十六地无所谓。十八不共法，一切共法咧，即受成，唔会说一切法律自然上。既然咧菩提心咧具足无量嘅共德咯，你就唔好讲话呢个菩提心冇咗个三十二相八十种好啊，你执咗无啊，系咪啊？菩提心咧后有，你就唔好执无啊。嗱，所以呢段文咧就破咗呢个执无障碍。认识见我，任性求我哋执有，执有见，执有见有，不能见分， 三菩提这菩提摩耶巴那提梵有见无见都属于见，呢、这个见话咧就见色，有见也是见色，无见也是见色，有色无色都系属于色蕴，都系属于见嚟嘅，都系属于执嘅。而家你都有无二见，你都有无二执，方可以求呢个无上菩萨。諸菩薩，若菩薩以安行何沙僧曬戒七波時用布施，將來嚟咗呢個有見嚟咗無見，有見就嚟，無見就嚟，咁樣咧，呢個色蕴就嚟咗啦。色蕴嚟啫，受蕴又未曾嚟啦，想蕴又未曾嚟啦，所以嚟咗有無二見咧，咁樣咧就若菩薩修行。菩薩修行以六波羅蜜嚟修，六波羅蜜以布施波羅蜜嚟修，所以呢個諸菩薩若菩薩修布施波羅蜜咧，安行何沙僧七波世界七波前用布施，呢個事上布施啊，行何沙僧世界嘅七波呢個事上，你嚟布施咪事上事上布施嘛。有事未曾有理啊！若复有人以一切法无我得成二人，知菩萨性情共性情，知菩萨性情菩萨多得功德，见一个事上菩萨嗰个功德，事咧唔及你呢一个人咧，又系布施，佢唔得呢个理，唔得布施嗰个理啊！唔得布施嘅理咧。就知道一切法咧就無我，布施從因緣生，因緣即空，哪裡有我咧？布施從因緣生，因緣即假，假哪裡有我咧？好似呢個老虎啊，知老虎，知老虎哪裡有我咧？係咪啊？所以布施從因緣生，因緣啊即中，必有必無，不常不斷，不一不二即中。即中啦，又唔係有，又唔係無，又唔係生，又唔係滅，又唔係常，又唔係斷，哪裡有我咧？所以若復有人，佢就唔理，唔理就一切法無我。一切法無我咧，唔容易。一無始劫以來，我哋時常都有個我見，突然間冇咗我咧，唔容易忍可以心，得定以忍。得定以忍咧，呢個無我，無我嗰個心咧，忍可咗，成就咗，得定以忍，呢個三忍，三忍、法忍、無生法忍，三個忍。無我，呢個屬於三忍，終生無我。法忍一切法就無我，無生法忍實證就無我，呢個無生法忍啊。所以善男得呢個三忍，眾生無我；大二得呢個法忍，六道萬行都無我；大三得呢個無生法忍，依法實證無我。咁樣若復有人唔理以一切法無我，得定二忍，成就呢個無生忍、無我忍，成就呢個無我忍咧，知菩薩正前，菩薩初得共得。以前嗰個菩薩事上布施、事上共德係有漏嘅，呢、這個第一太法無我，理上共德、理上共德無漏嘅，無漏共德勝過有漏共德，有漏共德唔及呢個無漏共德。事上共德有相啊，無漏共德無相嘅，無相共德勝過有相共德，就知菩薩性前菩薩所得共德。何以故？解釋以前，諸菩薩以知菩薩不受福德故。菩薩在呢個世界上啊，福德是不受嘅。佢破咗呢個受蕴嘛，受蕴一空，福又唔受，罪又唔受，借個世界個福唔受，人間個福，名華富貴福一樣唔受，罪又唔受，福唔受，罪又唔受。借個世界嘅罪咧，亦唔受； 也不能受罪，冇得地獄，莫非畜生，也不受福，冇得人劝我受罗，欲到个轮回咧，都冇我份，所以戒由不受福德故。所以就妙法莲花经，大空智胜而来，见法轮的时候咧，闻法的人已不受一切法故，知百万境阿罗汉果。第二次之法，闻法的人又不受一切法故，又证阿罗汉果。第三次之法，闻法的人又不受一切法故，又证阿罗汉果。三次一，三次之法，三次都无量咁多人证阿罗汉果，皆由不受一切法。欲界、色界、无色界，三界呢个因果法佢都唔受，嘅就出咗三界就证阿罗汉果。所以以至菩萨不受福德故，我哋受呢个福德就唔能够离开人天个果报啦，人天个轮回啊！我哋唔受呢个福德，人天个果报啊，我就可以不受。啊，你受人间嘅福，你就不能离开人道；受天福，不能离开天道；受我受罗福，你不能离开我受罗道。福唔受咧，人见我受罗咧冇你份，所以嚟咗呢个受蕴，不受福德就破咗呢个受蕴啦。将来不着有不着无就破咗呢个色蕴，现在咧不受三界嗰个福德破咗呢个受蕴啦。所以龙女赞叹法都是用嗰段文嚟赞叹，心达具福相。遍就二月十方，心达最福个实相，最福个实相心达咗啦，遍照二十方，微妙正法身，具相三十二，以八十种好用状圆法相，即系微妙嗰个正法身咧，具相就三十二，用呢个八十种好用状圆法身，所以菩萨咧破咗呢个受根，无受。大界三界的福不受，三界的福的有漏福我们不受，不受呢就变成了出世界的福了，所以菩萨不受福德故。诸菩萨发发言大师，云何菩萨不受福德呢？诸菩萨就代表大众来问大师呢，一切人都受福德，为什么事情菩萨不受福德呢？大界人邊個唔受福呢？如果唔受福，佢就唔作福。作福嘅就目的就受福，佢唔受福嘅就咪會唔作福咯。為何菩薩作福而不受福德呢？菩薩與眾生都有啲唔同嘅，為何即係問詞菩薩作福而不受福德？諸菩薩，菩薩所作福德不應喊著，是故知不受福德。諸菩薩。菩薩冇咗呢個喊心啊，所以作呢個福德，佢係肯定作，佢冇呢個喊心啊，冇唔喊著個福德，唔喊著個福德，作呢個福德嚟做乜用呢？利益眾生啊，喊著個福德不能利益眾生啊。呢觀音菩薩福住開無量，是故應經啦。觀音菩薩點解個福德大可以咁多呢？佢就唔喊著嘛，唔喊著就唔享受嘛。唔享受咧，嗰啲福嘅就唔會貪少咧。福利益眾生，福上加福，所以觀音菩薩呢個福聚海無量啊。因此菩薩作福唔喊著呢個福，就唔受呢個福啦。喊著呢個福而受呢個福嘛。如果喊著呢個福受呢個福，受呢個福就受運，受運就未成空。喊著呢個福嘅就相運。相運就未談空啦，有咗呢個相運，有咗呢個受運咧，不能喊著呢個福德咧，就不能出三界，不能出三地，見阿羅漢果都證唔到，何況見菩薩無上法忍呢？即係菩薩所作個福德，佢唔喊著，唔喊著唔享受，將呢個福嘅回向發大，現一切眾生修成佛道。回向一發大，現一切眾生離苦得樂，所以以此功德普及於一切，我等與眾生皆共成佛道。你喊著個福，受呢個福，你個福就不能圓滿啦。 phúc bất nào nhìn bón nếu không bây giờ bất nào nhìn bón phúc về bất nào nhìn bón bằng quanh họ là tình phận đấy cho tình phúc về nhìn bón gì nào có hơi tình phận mà nên ham chạy đi vào phố sau đi vào phố đi vào phố cái về bù chi nhất thật lý với nhất thầy trung sang không phải trung sang ta lý với cái đi vào phúc trần cao phúc nhìn bón tai lý nữa mà dấu con dấu lý đi vào phúc cái chân là mình nhìn bón phúc gì vì món thì thích tiền phụ thải đấy cho phụ thải đấy à bất ham chạy họ cho đây có xe ăn ngoan bất sầu phúc ta họ cho đây có sầu ngoan lì áo lì mù họ cho đây có thích ngoan ngoan thì trồng họ cho sầu ngoan suy phụ thải ra giao nhà nhìn gì là ra gọi ra hơi ra to ra họ thì ra phát tai mồi họ chỉ họ như cũ như là che bù xó trồng là những bù xó với cung này gì đó chỉ thân bản thân họ thì là hàng vấn là tọ nhịp theo sang tên cái con mồi thế mà hàng vấn là mình tọ nhịp này tọ nhịp cái là mồi sang tên ta hàng vấn đấy vấn thì tròn tích sầu xém hàng tích mà hàng văn cho đi dịp đấy là cái cao biết là o lai giải thích o lai giải thích là biết là chúng chi tình tục là sau o cầu cho nên là hàng văn là cho dịp này e thế mà văn chi chúng này giờ thì mình cũng tục tiếp tục kim tục và nó tục trung tâm tục mình tục này mình tục là thích văn mà trung tâm tục là hàng văn mà cho nên mỗi cái hàng văn đấy là vì trung tâm to là có các loại nhịp, giao nhịp thì giao trung tâm, giao hàm thì giao nhịp, giao nhịp giao trung tâm. Nhìn cho ai là phò thì là hàm vân. Ngôn sau hàm nhẫn thì cho xem phò thì là hàm vân. Hàm vân cho phò là bù nhịp với từ bù tam tế. Bù nhịp thì cái bù tam tế, giao nhịp tu dẫn với tam tế. Sợ đi từ mặt này thì phò mà thì là hàm vân. Suy bù thải, dạ giao dạ nhìn, dì lời dạ phơi dạ to dạ ngò. Thế giáo có dẫn nè, một cái sầu văn, một cho cái là xe văn, một cho cái là xích văn nè, tăng có hàm văn để bị tạm hùng nè. Thế giáo dẫn gì? Dì lòi, giác hơi. Dì lòi, giáo có lòi có cái xem, giáo có hơi có cái xem, giáo có trò có cái xem, giáo có ngò có cái xem. Giáo lòi, giáo hơi, giáo trò, giáo ngò thì giáo xem. Dâu xem nè, âm nhạc nè, dâu xem nè, xin xem là xin có bởi dịp, óc xem là óc có bởi dịp, dâu xem là dâu dịp đó, dâu dịp là dâu hàm nè thì dâu phâu là, tôi gì, dâu dành có mẹ con, dì lòi dạc tôi dạc to dạc ngò, thì dành, tất cái ngò số thì, ní cơ dành nào. Ừ, cái gì rồi so thị phát gì họ y phu gì rồi che bù so trồng rồi y bù so với phu mình gì rồi y rồi à bầu xem nghe hàng đi chào ya bầu lòi ya bầu lòi xem trồng gì gì lòi nói đi ở lòi xem nhé hơi ya bầu hơi xem trồng gì gì hơi bầu có hơi xem nè trồng gì gì to bỏ vào trò xem xong gì gì ngò bỏ vào ngò xem dâu ngò thì dâu ngò có dịp dâu trò thì dâu trò có dịp dâu hơi thì dâu lòi dâu hơi lòi có dịp dâu dịp bè thì dâu cầu dịp thì xong dân dâu dân thì tám có thì dâu có cầu nè cái gì lòi ấy khuyên hay dâu có lòi xem nè gì lòi chế bù xó xong lòi bộ đó trồng lòi ấy thì trồng gì gì lòi là mẫu cho con lòi xem mẫu cho con lòi xem ấy gì lòi bộ lòi là giao hơi cho mẫu hơi xem ấy chị mù xó hơi trồng gì gì hơi là mẫu cho con hơi xem mẫu lòi hơi xem ấy là mẫu nhiệt đó cho gì phu mềm gì lòi có mẹ mù xem là mù nhiệt giao xem là giao nhiệt chỉ mẹ cài nè เพราะฉะนั้นเราจะยันยันห่างลงแต่ก็ในไทยสี่กันตายเนี่ยที่ต่อ 自己一直就太死矮啦，因为你哋有相啦，你哋有杀业，杀业嗰个行相，若果行路唔知道太死矮，你就冇呢个相，冇杀相嗰个相，冇杀相嗰个相就冇呢个杀业，冇呢个杀业咧，你就冇过报。所以有相，然后有业嘛，无相就无业嘛。尤其是就揾哥話，個個都炸架車嚟出入，嗰架車嗰邊太死矮咧，佢唔知道，佢無聲，冇呢個殺散個聲，佢就冇殺散個業。如果知道咧，知道前面有隻狗有隻貓，故意嗰個車嚟射佢咧，佢就有聲；有殺狗殺貓個聲咧，佢哋有業，佢哋有果報。